zabiera miłość, młodość, słońca, blask. Lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Precyzyjnie po koncercie Golden Life Beatka to wie najlepiej. 24.11.94 Golden Life. W tej chwili, no tak, minuta po pierwszej, towarzyszą nam tej nocy Beata Wolska właśnie i Wojtek Dorosz. A naszym gościem jest pan Czesław Czapliński. Przed nami wydany właśnie album Nowy Jork 400 lat. Trójka pod Księżycem. Mieliśmy kilku takich przewodników po Nowym Jorku. No, był Janusz Głowacki ze swoją Antygoną w Nowym Jorku. Był, znów wspominamy kogoś, kogo nie ma, czyli Andrzej Dudziński, który może nie odwzorowywał Nowego Jorku w skali 1:1, no ale jednak był malarzem, grafikiem, który no mocno był inspirowany. Janusz Kapusta, tak, teraz już w Polsce. Na szczęście on jeden żyje z wymienionych, tak, wcześniej. Tak. Żyje na szczęście Urszula Dudziak od innej znowu strony, opowiadająca o tamtym świecie. No i oczywiście państwo w XXI wieku mogą znać Nowy Jork lepiej niż własne miasteczka, bo to przecież media elektroniczne pokazują. I myślę sobie, że wartość takiego albumu jest nie do przecenienia, bo to trzeba jeszcze uruchomić, jak w przypadku słuchania radia, wyobraźnię. Nieruchome obrazy, artystyczne jak najbardziej, bo przecież nie jest to dziennikarska fotografia. I myślę, że już najwyższy czas, bo on się naprawdę skraca wbrew pozorom, zajrzeć do samego albumu. I to jest takie bardzo ciekawe oglądanie. W radiu to jest najciekawsza czynność, oglądanie obrazów, oglądanie książek, a już albumów szczególnie. Wtedy się przewraca kartki. I ja powinnam tak co kilkadziesiąt stron przeskakiwać, żeby móc z panem przynajmniej chwilę porozmawiać o tym, co widzę. To jest takie patrzenie zapośredniczone. Pan patrzył na coś i to sfotografował, a teraz ja patrzę na to, co pan sfotografował. To powiedzmy o tych czterech porach roku, że tak sobie to pan wymyślił, że no jakaś konkretna fotografia, no musiała zaczynać jakaś fotografia, ale dlaczego taka? Zaczyna każdą spór roku. Ja zaraz to otworzę, żeby panu udowodnić, że znam już ten album. Otóż mamy wiosnę, spring, prawda? Tak. I od czego pan zaczyna? Od Times Square. Proszę sobie też otworzyć. Square, tak. I teraz szybciutko przebiegniemy do kolejnej pory roku, do summer. I co zaczyna lato? A, bardzo stara fotografia, właściwie tuż po przybyciu do Nowego Jorku, bo z roku 79, tak. WTC, monochromatyczne zdjęcie. To ja szybciutko przelecę jeszcze do jesieni, która tak. Może najmniej jest atrakcyjna z mojego punktu, może dlatego, że ja nie lubię jesieni. Ta część albumu nie jest moją ulubioną, no ale jesień zaczyna z ta... Statua Wolności. Inna wersja tutaj, tego zdjęcia z jest okładki. Na stronie 90 właśnie też w jesieni jest takie zdjęcie, które zrobiłem takiemu właśnie, no bo ja już się pozbyłem jakby tej takiej sytuacji, że Murzyni czy ktoś, oni są, no napadli na mnie, ale to już przeżyłem, bo wiedziałem, że takie rzeczy się zdarzają. Ale pamiętam właśnie, zrobiłem to w tym 88 roku, to zdjęcie i czarno-białe też? Tak, to czarno-białe. I był Kosiński, grał tam w jakimś filmie, ja z nim przyszedłem, tam był plan filmowy na tym i taki czarny do mnie podchodzi i mówi, słuchaj, widzę, że tutaj dużo fotografujesz. Ja mam taki pomysł na siebie i na czarnego. Ja mówię, a jaki? Chodź ze mną, ci pokażę i będziesz mógł sobie zrobić zdjęcie. I wszedł do kosza i w koszu usiadł. Czyli jest jakby do wyrzucenia. I ten Cadillac po prostu, on siedzi w koszu. No po prostu tego nie można wymyśleć. On chciał to pokazać, a tam dalej potem właśnie jest Halloween niesamowity, jak jest robiony, jak oni się przebierają. To jest po prostu coś niebywałego. No i dalej też cudowny jest World Trade Center. Też była niebywała historia, bo w czasie ataku na World Trade Center ja byłem w Warszawie. No i w telewizję zobaczyłem, co się dzieje. I cały czas jesienią, tak? Tak, i próbuję do żony zadzwonić, a informacja telefoniczna mi mówi, połączenie nie może być zrealizowane. Niesamowite. W związku z tym, że niedaleko mieszkam tu Aleja Ruszy, wyszedłem pod ambasadę amerykańską, a tam już dziesiątki ludzi klęczy. Jedna z pierwszych, Nina Andrycz, która właśnie też w Alei Róż mieszkała, klęczy i tam pali i wszyscy to przeżywają. Niesamowicie. Wróciłem do Stanów. I była niebywała zupełnie historia, bo jakieś pół roku po tym ataku dzwoni do mnie z Ameryki Ruszczyc, Ferdynand Ruszczyc, on był wtedy dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie. I on mówi, Czesław, przyjechałem z prezydentem Kwaśniewskim do Nowego Jorku i jutro idziemy na te zgliszcza, czy byś poszedł z nami, bo może byś sobie coś zrobił, czy coś zobaczył. Ja mówię, z przyjemnością. No i pojechałem tam. Jak zobaczyłem Kwaśniewskiego, który ukląkł tam i płakał po prostu no, w niebogłosy, to była sytuacja niesamowita. Wziąłem Ruszczycę i mówię, słuchaj, za pół roku będzie pierwsza rocznica. Zrobiłbym u ciebie wielką wystawę World Trade Center before September 11 i after, czyli po, przed i po. I ten wybuch mam chłopaka, który wtedy fotografował, ja byłem poza Nowym Jorkiem. On mówi do mnie, ale mówię, Czesław, ale w Muzeum Narodowym wystawę możesz mieć dopiero po swojej śmierci. Tak jest to ustawione. Żeby nikt się nie pchał, tak zrobili. Ja mówię, no jak to? No tak, ale ja mam pomysł na ciebie. Ty umarłeś dla Polski, bo wyjechałeś z Polski. Ja będę mówił, że umarłeś, bo wyjechałeś z Polski. Dobrze. Ale ja mówię, żebym taką wystawę mógł zrobić. Ryzykowne. Tak, tak. Ale on podjął decyzję. Ale żebym taką wystawę mógł zrobić, ja potrzebuję jeszcze, żeby prezydent objął patronat. No i nie zrobię tego za darmo, no trzeba zdjęcia wydrukować, zrobić, trzeba album piękny zrobić, ja bym coś tam napisał, zdjęcia, to wszystko. Sprawa jest na jutro, jutro jest kolacja w konsulacie, ja cię posadzę, zaproszę i posadzę cię po przekątnej z prezydentem. Pamiętaj, o interesach można dopiero mówić przy deserze, wcześniej absolutnie nie. Jak będzie deser, to możesz porozmawiać. No i tak czekam, zjedliśmy. Było dobre, nagle dali, nie wiem, jakieś napoleonki czy tam coś fajnego. I ja mówię, panie prezydencie, widziałem wczoraj pana, naprawdę jestem pod wrażeniem. O, no tak, straszna rzecz. Ja mówię do niego, chcę zrobić wystawę w Muzeum Narodowym, rozmawiałem z dyrektorem. Objąłby pan patronat? Już objąłem. A ja mówię, to znakomicie. Ale bez kasy się nie zrobi. Też jest. Cały rząd siedział. Piękna książka z tego wyszła. On napisał do tego wstęp. Grało kilku niesamowitych Stańko, Urbaniak, wielu innych ludzi. 1,5-godzinna transmisja. Dzisiaj dostać 1,5-godzinną transmisję w telewizji, to jest po prostu chyba niemożliwe. To, co pani dla mnie robi w radio, to ja już się za głowę łapę. O Boże, nie. Tak, ale tam zaprosili jeszcze, to była niesamowita historia, zaprosili jeszcze 10 czy 20 strażaków i policjantów z Nowego Jorku, którzy brali udział w tym wszystkim. A ja załatwiłem, że każdy, kto wchodził, żeby było wiadomo, że jest zaproszony i to wszystko, no bo tam jednak było sprawdzanie, Biuro Ochrony Rządu, to wszystko, prezydent i cały jego rząd, przypinali im taki znaczek z flagą amerykańsko-polską. Do dziś to trzymam jeszcze. Niesamowita rzecz, piękna sprawa wyszła, potem wystawa poszła jeszcze wiele miejsc. No byłem pod wrażeniem. Muszę powiedzieć, że to nowe World Trade Center u mnie oczywiście też jest, ale tak jak tam się wjeżdżało na tamto, każdy, kto przyjechał, ważny, brałem go na to 102 piętro, się jechało, z góry patrzyliśmy. Niesamowite rzeczy. Niesamowite. Jest nie do powtórzenia. Ja dzisiaj nad tym się zastanawiam, że wtedy było tak wielkie zaufanie do świata, że nikt nie popełni czegoś takiego, jak oni zrobili. Oni mogli wtedy porwać nawet 30 samolotów i rozesłać po całym świecie. Tam jeszcze jest taka niebywała historia, że jeden z samolotów... Niech pan nie podpowiada. Tak, ale jeden z samolotów uderzył bokiem w Pentagon. Tak. I zacząłem czytać takie artykuły, niesamowite, dramatyczne, że nagle ktoś pisze, że oglądają te zniszczenia i widzą, że ubikacji jest dwa razy tyle, co powinno być. I nie wiedzą, o co chodzi. Potem się okazało, że czarni mieli dla siebie osobne jeszcze. Takie rzeczy różne powychodzi, bo to jest niesamowite. Jeden z samolotów, ludzie się rzucili do kabiny i on spadł tam. Coś niewyobrażalnego. Mm-hmm. Właśnie sprawdzam czas w Nowym Jorku. 10 minut po 8 wieczorem, ale jeszcze wczoraj. My tak odpowiadamy na słowo odejście teraz. Zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. z poprawnością polityczną, tak na wszelki wypadek, bo ona przyszła stamtąd do nas, a pan tak odważnie, że tak powiem, wypowiada się o... Nie, no ale żyjemy wszyscy razem, no poprawność jest taka, jaka jest. Ja... Chodzi o nazewnictwo, bo tylko o to chodzi. No tak, ale to jest bardzo trudno, bo właśnie, bo ta kombinacja teraz, jak się Murzynów nazywa w inny sposób, no jak czarni ludzie, czy Murzyni, czy coś, no trzeba znaleźć jakąś formułę. Czarnoskóry, no ale to jest wszystko dyskusyjne. A jak po angielsku w takim razie jest? Black people, no ale... Mm-hmm. Ale jak o nich się mówi na ulicy, normalnie, tak? Nie, ale normalnie to... Bo cały czas to jest mówienie o kimś, żeby powiedzieć, jaki kolor skóry, czy żeby coś. Ale jak tak się zwracamy, to jak do człowieka. No on mówi w inny sposób, patrzymy, że jest, że on jest. No przecież masę mam tam znajomych, którzy cudowni są i nie ma żadnego problemu. Ja pamiętam nawet, jak pracowałem tam w tym pierwszym studio, to taki był młody chłopak czarny, który prace przygotowane brał w taką specjalny plecak, zakładał na plecy, miał rower i tym rowerem rozwoził po całym Manhattanie wykonane te wszystkie rzeczy. To było niesamowite. I pamiętam raz, ja się zastanawiałem, jak on się orientuje w tym mieście, że z tyłu ktoś za nim jedzie czy coś. I w pewnym momencie ja za nim stanęłem, a on mówi: Czesław, how are you? Ja mówię, ja go pukam, ale skąd ty wiesz, gdzie ja jestem? On się odwrócił, okazało się, że przy okularach miał taki wyciągnik i małe takie lusterko, które z tyłu wszystko widziało. On widział, co się za nim dzieje, z boku, z tego. Genialni ludzie, także są tacy i tacy. Bo nie, to ja jestem absolutnie przekonana, ja że tak jest, tylko chodzi mi o nazewnictwo. Nie, ja z tym nie mam problemu, ale z tym nazewnictwem to bardzo często właśnie robiąc takie różne rzeczy, ludzie przesadzają. Ludzie idą w kierunku takiego czegoś zachowania, że przesadzają i to przesadzenie jest gorsze niż powiedzenie czegoś takiego. No bo jak określić? No czarnoskóry, jak możemy inaczej mówić? No, nie ma innej możliwości. Człowiek. No nie, ale poza tym... bo możemy się zatrzymać. Człowiek, mężczyzna, kobieta, dobrze. No. Ale to też... Ale jak chcemy dalej powiedzieć, no nie ma problemu. No tak, oczywiście tu chodzi o intencje, a nie o to, jak to... Bo jeżeli ktoś jest przeciwko tym ludziom, to będzie widać od razu, no i tu nie ma w ogóle, nie ma o czym rozmawiać. No, a przecież są normalni ludzie, no przecież mówmy jak jest. No. To jest oczywiste, ale też my będąc dziećmi, jak czytaliśmy Murzynek Bam w Afryce Mieszka, nie mieliśmy żadnych złych intencji, nie, ani myśli. Absolutnie. Bo teraz media stworzyły taką sytuację, że próbują właśnie takie rzeczy ubrać w to wszystko, żeby z tego coś stworzyć. To do niczego nie prowadzi. Albo ktoś jest okej i chce pracować i może uczy się i umie, albo to i chce coś robić, bo może nawet być słaby, ale chce coś robić, to już wystarczy. A są grupy ludzi, którzy są nierobami, którzy nic nie robią, nie funkcjonują. Ja nie będę się o nich wyrażać. Oni mają swój problem i swoje rzeczy. To jest ich sprawa. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm woo-hoo! Płomień można i tak sensualnie interpretować, ale my myślimy o tych rozświetlających cmentarze, milionach płomyków, sygnałach posyłanych naszym bliskim, których tu uporczywie nie ma, jak napisała Wisława Szymborska w swoim bardzo smutnym wierszu Kot w pustym mieszkaniu. A gościem tej nocy jest, no, przez ostatnie minuty, jak tu uznaliśmy, bardzo kontrowersyjny, jest pan Czesław Czapliński, który przybył z Nowego Jorku po to, by właśnie, tak, by pokazać nam album, który ukazał się w Polsce. No a ten Nowy Jork od, no ponad, dobrze ponad, o czym mówiliśmy na początku, 40 lat fotografuje. Trójka pod Księżycem. Proszę pana, mam już naprawdę bardzo mało czasu. Muszę to powiedzieć, jako taki stoper występuje potworny, ale za mało o książce. Mało o albumie. On jest pretekstem, ale nie możemy go znieważać. Więc o tym powiemy, że... O właśnie, powiemy o tym, że pan sfotografował, no oczywiście te ikony Nowego Jorku. Wspomnieliśmy dwie wieże, wspomnieliśmy statuę wolności. Empire State Building, inne, no całe, Times Square, no Broadway, wszystko, ale w taki sposób mój, więc obejrzeć właśnie to. Dziękuję, że pan już odpowiada, tak, o to miałam zapytać. Tak, obejrzeć to, mieć to. To jest coś niesamowitego. Ja robię również wystawy. Tu jest taka sytuacja, że bardzo często ludzie otwierają na której stronie i mówią, że są zainteresowani na przykład zdjęciem z tej strony. I często jest na wystawie czy coś i mogą je nabyć, kupić, zdobyć czy coś. No, on jest inny, dlatego że tak jak mówię, to są 44 lata życia tam, funkcjonowania, kręcenia się. Moje archiwum cyfrowe przekroczyło 1 000 000 zdjęć. Oczywiście nie jest 1 000 000 Nowego Jorku, bo mam bardzo dużo bardzo znanych ludzi i innych rzeczy. Tak. Ale duża część tych zdjęć jest zdjęcia Nowego Jorku, więc ja miałem z czego wybrać. Miałem jeszcze, pierwsza moja wielka wystawa o Nowym Jorku była w 1991 roku. To była wystawa Nowy Jork od realizmu do abstrakcji. 91 rok w Zachęcie. To była wystawa, która ja jeszcze wtedy, pamiętam, przylatywałem do Warszawy, nie miałem jeszcze wtedy tutaj mieszkania i przylatywałem i zatrzymywałem się w Wiktorii. No i pamiętam, że ta dyrektorka Zachęty zadzwoniła do mnie, podpisaliśmy umowę, zadzwoniła do mnie następnego dnia, żebym przyszedł. Ona mówi, proszę pana, sytuacja się skomplikowała. To znaczy, czas na wystawę jest, ale nie mamy kasy na wydanie katalogu. Czy pan jest zainteresowany wystawą? Ja mówię, proszę panią, to nie chodzi o to, czy jestem zainteresowany wystawą. Ja poprosiłem Kosińskiego, poprosiłem Redlińskiego, żeby napisali mi wstępy do tego. Ja mam to wszystko przygotowane. I teraz co ja im powiem, że nie ma katalogu? No to pan decyduje. Ja mówię, proszę panią, proszę dać mi 48 godzin. Albo nawet mówię 24. Wyszedłem z tej Zachęty i poszedłem tak po skosie do hotelu europejskiego. Tam wtedy to był czas, kiedy wszystko było zajęte. Tam można było tylko usiąść, jak ktoś doprosił cię do stolika. I nagle z jednego stolika woła mnie facet Andrzej Skoczylas, który wydawał taki magazyn Sztuka. I on mówi, słuchaj, patrzę na ciebie i widzę straszne zamieszanie w twoich oczach. Podobno w tych moich oczach wszystko widać. Znowu oczy. Tak, znowu oczy. Słowo klucz. Tak. I on mówi, słuchaj, co się dzieje? Ja mówię, słuchaj, no miałem mieć wystawę, nie będzie katalogu, chyba się nie zdecyduje. On mówi, a masz jakieś materiały z tego? Tak. Ja mu zacząłem pokazywać. On obejrzał, mówi, to już katalog masz. Ja mówię, jak katalog? Twoje zdjęcie, twój portret na całą stronę pójdzie do Sztuki. To cię znienawidzą wszyscy, już od razu będziesz najmłodszy facet, który na okładce Sztuki, a w środku kilkadziesiąt stron na specjalnym papierze z tym wszystkim, co masz, damy i ja przywiozę kilkaset egzemplarzy do Zachęty. To jest początek. To było milczenie znaczące. Tak, to był początek. Palcem wymierzanym w redaktorkę. Tak. No i to wyszło i teraz tak, ale to początek dopiero, bo dalsza część tego wszystkiego była taka, że znowu po 3-4 dniach tej wystawa otwarta, tłumy ludzi, to wszyscy chodzą, nagle dzwoni kuratorka inna tam do mnie, żebym przyszedł, bo znowu coś z moimi zdjęciami się dzieje. Jestem lekko wystraszony. Przychodzę, ona mnie podprowadza tak na 2 metry do zdjęcia. Tam było 50 zdjęć, 50 na 60 centymetrów na Kodaku takim, najlepszych. No i w pewnym momencie ona mówi, proszę pana, przychodzą ludzie, stają te 2 metry od zdjęcia, patrzą, wołają kogoś z nas i pytają, czy można kupić. A ja mówię, a można? Możemy podpisać taką umowę. Podpisaliśmy. Podział tego wszystkiego. Po ile minęło lat od 91 roku? Ile mi mam policzyć? Tak. Szybko? No ponad 30, dobrze. Może ponad, nawet 34, żeby nam pasowało. Ponad 34. Wszystko podpisane, wszystko zrobione, tak. tylko jedno. Nie ma pieniędzy ani zdjęć. I co? Po tym zaspięcie? No, zobaczymy, rozmawiamy. Aha, czyli sprawa się toczy. Proszę państwa. Ale mówię, wie pani, zachęta dla mnie, tak. to jest miejsce, które jest nie do pobicia. To jest cała historia Polski. No przecież tam zabili polskiego prezydenta. To jest miejsce, które jest, wie pani, jak ja pamiętam, na tych schodach stoję i te tłumy ludzi, które przychodzą na otwarcie i to wszystko z góry się na to patrzy. Jak to wygląda? Jakie to jest miejsce? I to mówi człowiek, który może codziennie chodzić pod MoMA na przykład, prawda? Może sobie pan... Czy Guggenheim, wie pani? O, na przykład. W Guggenheimie. Guggenheim, wie pani, na przykład. O, no. No i no. No, teraz akurat mamy to muzeum. Mówimy o Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Powiem pani, że to... No nie będę rozwijał tego, nie, ale... Nie, bo nie mamy na to czasu. Ale Guggenheim. Guggenheim, wie pani, jedyny Polak, który miał wystawę w Guggenheimie, Wojciech Fangor. A tak? W latach 70., tak. który tam był. Kiedyś o tym mówiliśmy. Tak. I ja po prostu z nim robiłem materiał, się bardzo przyjaźniliśmy, go tam fotografowałem, potem film zrobiłem i pytam go, słuchaj, byliśmy na ty, jak to ci się udało zrobić? No mówi, przecież to cudów nie ma. Mój taki facet, który opiekował się mną w galerii, był zaprzyjaźniony z dyrektorem i tylko tak. Nie ma takiej możliwości. Ale to jest muzeum, do którego jak się wejdzie, ja mam katalog z tej jego wystawy chyba w 70 roku, to sensacja. No i to muzeum, ludzie przychodzą, fotografują się, patrzą do góry. No nie wiem, czy się będą tutaj fotografować, od razu mówię. Proszę się nie obawiać, jest pan w dobrych rękach, także jest pan bezpieczny. A teraz tak, będzie PS za chwilę, powiedzmy za parę minut. Mm-hmm. Tak, tak, będzie PS, będzie w ogóle zakończenie naszego spotkania. Spoglądam na ekran komputera, no i cóż widzę? Widzę, że napisał do nas pan Paweł. Nie mówię tylko, no bo w taką noc może nawet nie wypada za dużo pisać. Także pan Paweł napisał króciutko, serdecznie pozdrawiamy. A... co jeszcze na tym ekranie? Redakcja Culture.pl przysłała mi między innymi, nie tylko mnie oczywiście, fragment wspomnianego wiersza Wisławy Szymborskiej, Kot w pustym mieszkaniu. Coś się tu nie zaczyna w swojej zwykłej porze, coś się tu nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął. I uporczywie go nie ma. A o słowie rodzina tak też pomyślał muzycznie Michał. I to nie jest optymistyczny utwór. Spójrz, ona ucieka. Czujesz to? Tak się kończy. Ale naszą rozmowę z gościem nocy zakończymy pozytywnym przesłaniem jak najbardziej. thing I cherish is slowly dying or it's gone. Little shaken babies and drunkards seem to all agree. Once a show gets started, it's bound to be a sight. Zaczynałam oglądać pański katalog ze świadomością, że będziemy kolejne wybrane zdjęcia omawiać. No niestety na to zabrakło nam czasu. Natomiast no, zaczęłam od tego Times Square, więc chciałabym wiedzieć, dlaczego jest to pierwsze zdjęcie w tym katalogu. Przecież nie losowo wybrane. To jest jedno z najciekawszych miejsc. Ja pamiętam, że strasznie byłem zaszokowany, kiedy przyszedłem na ten Times Square i tam taka olbrzymia kolejka stała. Ja mówię, w Ameryce kolejki? Za czym to by mogło być? No niech państwo wyobrazi kolejka, ponieważ w dniu, kiedy się te sztuki odbywały, można było stanieć w kolejce i chyba za 50% albo mniej kupić bilet na Broadway, jeżeli jeszcze jakiś pozostał. Ludzie stawali w niekończącej się kolejce. Powiem pani teraz, ten Times Square jest obwieszony takimi wielkimi ekranami, które... olbrzymie, które pokazują różne reklamy, ale to są tak cudowne zdjęcia, filmy, to wszystko. Cały świat tam się kręci. To jest takie miejsce, trochę nieekologiczne, że... to pewnie. No. No, ja nie wiem, czy to nie powinno niczego, no, to, no bo co, no ekran jest, który się świeci, no to co? No co wielkiego no, się nie, dzieje? No, że tyle światła sztucznego, to może dobrze nie no, robi planecie. No ale ja wiem, czy... to ekologię, no to ludzie mają, czy wyjadą poza Nowy Jork, a tam je przychodzą, to niech się naoglądają. No dobrze, przerwałam. Nie, tak. Co? I tak, co dalej? Nie. No i to jest takie bardzo wyjątkowe miejsce, od którego się odchodzi cały Broadway, wszystkie teatry, wszystkie miejsca, które są dużo, dużo bardzo ciekawych miejsc. Być w Nowym Jorku i nie być na Times Square, no to jest jakieś nieporozumienie. To teraz zdjęcie ostatnie, właściwie jedyne, które wybrałam, no bo tam to pojawiło się dlatego, że zaczyna ten album. Mianowicie znalazłam takie zdjęcie w części zimowej. Mianowicie, no jest tam gigantyczny neon, chyba tak to się nazywa. Ta. Radio City Music Hall. No, w radiu nie zapytać o Radio City Music Hall. To jest chyba prosta sprawa do wyjaśnienia. To jest miejsce, gdzie odbywają się te niesamowite po prostu tańce. Kobiety w bardzo skąpych odzieniach tańczą. Każdy, kto przyjedzie w okresie Bożego Narodzenia i tego wszystkiego, chciałby na to pójść. To kiedyś kosztowało chyba $100, teraz to już dużo, dużo więcej, ale raz w życiu trzeba to zobaczyć. To jest naprawdę cudo. Jest to zdjęcie oczywiście świąteczne, bo to jedna z nielicznych choinek, czyli jedne z nielicznych choinek, za co bardzo panu dziękuję, bo nic prostszego jak fotografować choinki, szczególnie w Nowym Jorku. Ale teraz jeszcze te świąteczne rzeczy, do których namawiam, jak ktoś by pojechał, to najciekawszą, jedną z najciekawszych rzeczy są wystawy sklepowe. Te wystawy sklepowe największych sklepów są tak zrobione, po prostu to kosztuje majątek, po prostu za to płacą niebywałe pieniądze, można obejrzeć dzieła sztuki w Macy's, no w większości największych sklepów na Piątej Alei na Broadwayu. Ale dzieła sztuki czy reprodukcje? Nie, ja mówię jak dzieło sztuki, bo to zrobione są jakieś po prostu tak jak obrazy trójwymiarowe. A rozumiem, czyli taka kreacja. Kreacja, tak, absolutnie. To przyciąga ludzi do tych okien wystawowych, a potem tylko krok jest do tego, żeby wejść do środka i zrobić zakupy i wydać kilka tysięcy dolarów. No. I zamyka ten album taka właśnie kreacja zbudowana z bombek. Bombek choinkowych, prawda? To są na 6 Jemniu. To jest takie miejsce bardzo takie nowoczesne, gdzie są takie wieżowce, a właśnie na bombki... Na fontannie one są? Na takiej fontannie, tak. A przedtem tam jest znowu też ciekawy. No do... Schował się tutaj, z kadru wyszedł. Schował się, tak. Ale co? Co ciekawe? No mówię ten po prostu, co Mikołaj. Mikołaj. I też czarnoskóry, znowu czarnoskóra. No, dlaczego nie? Jest nie. Budynek opakowany, Macy's, ale to już Macy's, to jest Macy's, Macy's jest opakowany tak, żeby go wziąć jako całą zabawkę, czy jako coś. Pod choinkę. Tak. I to działa psychicznie w tym kierunku, że ludzie wtedy wchodzą do środka i robią zakupy. Ale jest też wersja z Mikołajem, bombki z Mikołajem, tylko że wcześniej. No tak. Proszę pana, znaczy moglibyśmy pana adoptować i co tydzień przynajmniej z panem się spotykać, bo tutaj właściwie tylko część opowiedzieliśmy, no ale może taki głód, takie nienasycenie jest lepsze od przesytu, ale i tak to nam nie grozi. Mamy 2 minuty i bardzo pana proszę, żeby pan jeszcze w PS powiedział mi, nie da rady pan, się nie zmieści, no ale trudno, powiedział mi o tym, z jakich punktów pan ogląda, bo przecież to są bardzo różne punkty widzenia, czy na Statuę Wolności, czy na rzekę Hudson, czy na właśnie cały Manhattan, taka gigantyczna, no wiadomo, panorama. No właśnie, no to trzeba się wzbić te stare World Trade Center, chociaż nowe też, można wjechać bardzo wysoko, ponad 100 pięter, można na jakiś wieżowiec, Empire State Building. No ale miałem również szansę z ludźmi, którzy mają swoje helikoptery czy samoloty, polatać troszeczkę w różne miejsca, Statuę Wolności zrobić z góry, przelecieć nad tym. Naprawdę jest wielkie wrażenie. Jeżeli ktoś pojedzie, to też może sobie zamówić taki przelot czy przejazd. No jest bardzo ważne, żeby to ogarnąć właśnie tak z góry. Ale tak jak mówię, Nowy Jork jest nieogarnialny, dlatego że teraz po pół roku jak wrócę, to też na pewno będzie kilka nowych wieżowców wybudowanych. Już w tych takich miejscach najlepszych się nie da. No na przykład w koło Settle Parku, gdzie jest najdrożej, już specjalnie nie ma miejsca. To budują jedną ulicę czy dwie dalej, tylko wyższy wieżowiec i z tego wieżowca patrzą na Central Park. Omijają te domy czy coś. Także wymyślają różne rzeczy. No ale z dołu pan też patrzy. Tak, jest parę zdjęć takich, jakby pan, że tak powiem, do góry nogami. Ale nie, tak, absolutnie. No ja uważam, że z każdego miejsca jest ciekawe, jeżeli naprawdę coś jest. Ale tak jak mówię, jak ktoś obejrzy ten album, poczyta wstęp, przejrzy to, to automatycznie powinien jechać od razu tam i zobaczyć. No tak, zobaczyć. Było oko, zobaczyć. To są słowa klucze w tej opowieści, kiedy rozmawia się z człowiekiem, który pracuje z obiektywem, czyli z przedłużeniem oka. Tym jest obiektyw? Tak, no. Tylko, wie pani, to znowu cały czas ta rozmowa o fotografii jest taka, jak mnie ludzie pytają, czy ja bym chciał wrócić do tamtego systemu fotografowania. Mm-hmm. No i ja ludziom opowiadam, czym był tamten system fotografowania. A, bo powiedziałam o obiektywie, a to staroświecka sprawa. Nie, ale ten obiektyw w telefonie, co robię. To też jest obiektyw. Tak. I teraz tak, ludzie sobie nie zdają sprawy, czym była kiedyś fotografia. 3 aparaty. W jednym film czarno-biały, w drugim kolorowy negatyw, w trzecim slajdy. 3 wielkie aparaty, ledwo człowiek mógł nieść. Jechał gdzieś fotografował. Potem przyjeżdżał do laboratorium albo u siebie w domu, wywoływał. I przeżywał to, co z tego wyszło, nie wiedział. Jakby coś nie wyszło, to problemy się zaczynały, bo umowa, że zrobienie, że trzeba zrobić na czas to wszystko. No i potem wejście do ciemni i powiększanie, robienie i to wszystko. A teraz fotografuję nawet telefonem genialnym, gdzie jest genialny obiektyw, to z tego telefonu wpuszczam do komputera. Tam jest zainstalowany najnowsza wersja Photoshopa, który to jest ta ciemnia cyfrowa i parę innych programów. I tam sobie na dużym, mniejszym, średnim ekranie wszystko robię. No więc naprawdę jesteśmy gdzie indziej. I już w czasie, zaraz po sfotografowaniu, ja mogę otworzyć to i obejrzeć efekt tego, co ja zrobiłem. Wtedy, dopiero po wywołaniu, po przejrzeniu. Ile historii było niesamowitych wtedy, po prostu, które się wtedy działy. Nikt nie przypuszczał, że fotografia tak się potoczy jak teraz. To właśnie efekt tego, co pan zrobił, między innymi jeden z kilkuset efektów, może kilku tysięcy, leży przede mną, mam nadzieję, że przed państwem też. Niebawem książka, album są już dostępne od ponad tygodnia. Pan Czesław Czapliński był gościem specjalnym. No i bo noc jest też specjalna, świąteczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No. I tę właśnie noc, czy raczej jej trójkę pod księżycem, zamkniemy przypomnieniem, że 3 dni temu, 29 października, minęła setna rocznica urodzin Zbigniewa Herberta. Wojtek wybrał 2 fragmenty audycji, którą poświęciliśmy poecie latem ubiegłego roku w 25. rocznicę jego śmierci. Ale najpierw temat miłosny Nino Roty z filmu, już państwo wiedzą, Ojciec Chrzestny. Ładniej powiem, Ojciec Chrzestny, no to jest jeszcze jedna interpretacja słowa rodzina. Thank you. z tym chłopcem nieruchomym jak strzała Eleaty, chłopcem wśród traw wysokich, nie mam nic wspólnego poza datą narodzin, linią papilarną. To zdjęcie robił mój ojciec przed drugą wojną perską. Z listowia i obłoku wnioskuję, że był sierpień. Ptaki dzwoniły, świerszcze, zapach zbóż, zapach pełni. W dole rzeka na rzymskich mapach nazwana Hipanis, dział wód i bliski grom doradzał, by schronić się u Greków. Ich nadmorskie kolonie nie były zbyt daleko. Chłopiec uśmiecha się ufnie. Jedyny cień, jaki zna, to cień słomkowego kapelusza, cień sosny, cień domu, a jeśli łuna, to łuna zachodu. Mój mały, mój Izaaku, pochyl głowę, to tylko chwila bólu, a potem będziesz czym tylko chcesz. Jaskółką, lilią polną. Więc muszę przelać twoją krew, mój mały, abyś pozostał niewinny w letniej błyskawicy, już na zawsze bezpieczny jak owad w bursztynie, piękny jak ocalała w węglu katedra paproci. Późną jesienią 1924 roku w Lwowie urodził się Zbigniew Herbert. W mieście, które jak wielu znanym i mniej znanym Polakom przyszło opuścić, bo tak chciała historia i do którego mieli już nigdy nie powrócić. Autor dwutomowej biografii Herberta, Andrzej Franaszek, wspomina, że chciał poeta być pochowany na Łyczakowie. Pochowany został na Starych Powązkach w Warszawie, żegnany między innymi przez Wisławę Szymborską i Czesława Miłosza. Zbigniew Herbert odszedł schorowany w wieku zaledwie 73 lat, 28 lipca 1998 roku. Zaczęliśmy wierszem pod tytułem Fotografia z tomu Raport z oblężonego miasta. To był rok 83, no wiadomo jaki czas. I oczywiście nieoficjalnie ukazał się ten tom wtedy. Natomiast wiersze z tego tomu, między innymi z tego, ile dobrze pamiętam, zostały przeczytane przez Herberta w Poznaniu 11 grudnia 84 roku. No i spotkanie z nim zostało zarejestrowane i wydane na płycie A5 wydawnictwa państwa Krynickich. To spotkanie z Herbertem jeszcze takim młodzieńczym głosem przemawiającym. W pisaniu zauważyłem, że mnie ta jakaś wielka zaciekłość, ta skierowana przede wszystkim w stosunku do osób, bo ona jest chyba podstawą tego bardzo złego uczucia, jakie tam w nas buzuje i we mnie także staram się chronić nienawiści, niechęci. Więc pisanie jest chyba formą, nie wiem, czy się zgodzić ze mną, jakiejś sublimacji, prawda? Sublimacji. I to może być brane za to, że człowiek stara się, czy ktoś tam stara się unikać i robić, prawda, ucieka w stylistykę. Nie, ja już to sprawdziłem, że to nie jest to. Po prostu trzeba to trochę na wyższy poziom, swoje życie przede wszystkim unieść. O, to jest bardzo, to właśnie powiedziałem, zdaje się, to co chciałem powiedzieć. Unieść na wyższy poziom, prawda? Nie dać się spłaszczyć i dlatego wdawanie się w takie zaciekłe polemiki z... Ja wiem, że to jest potrzeba i moja potrzeba i młodości, nie tylko moja, ale bywają takie nastroje, ale unieść nasze doświadczenie, starać się uczynić go w jakiś sposób uniwersalnym. Dlatego, kiedy pytano mnie, dlaczego ja tak w historii, a nic nie powiem, tam jak Gomułka jakiś był, co tam zaszedł, prawda, nic nie uczciłem go, ani powstania, ani usiądł w tej pozycji spocznij. No po prostu uważałem, że można szukać w historii nie tyle pocieszenia jakiegoś, że zawsze było ciężko, zawsze jest ta historia przemocy. Można napisać tam historię przemocy, prawda, i gwałtu. Jest ta lepsza, do której trzeba się przyznać, historia Sokratesa, historia jasnej odpowiedzi. I tutaj nie ma co wybierać między tymi Trzeba po prostu sobie powiedzieć, po której stronie człowiek jest. Tak. A pisanie jednak mnie nie uszlachetniło, bo jest takie powiedzenie, że albo uszlachetnia, ja się stałem gorszy chyba, bardziej drażliwy, niech jakiś tak. Widocznie powinien pisać. Tak. Fotografię, którą wspominaliśmy, miał również przeczytać w swoim warszawskim domu w maju 1998 roku. Nagranie 23 wierszy dla Radia Kraków było wielkim wyzwaniem. Miał powiedzieć Romanie Bobrowskiej, reżyser teatru radiowego w Radiu Kraków, tu zacytuję, teraz albo nigdy. Nagranie trwało cały dzień. Był to akt wielkiego wysiłku, ale również świadomość, że musi zostawić ten ostatni raz swój głos dla tych, którzy nie przestają go słuchać i czytać. I Bóg przywrócił mu głos, by mógł nagrać tę płytę. Napisała pani Katarzyna Herbertowa na takiej wkładce do właśnie owej płyty Radia Kraków. A Tomasz Burek tak puentował komentarz do tej płyty, zakreślając słabnącym tchnieniem krąg wzruszeń najbardziej intymnych, umieścił w jego centrum rodzinne miasto Lwów. A więc domy przedmieścia z płyty Radia Kraków. I teraz może... Domy przedmieścia. Domy przedmieścia o podkrążonych oknach, domy kaślące cicho, dreszcze tynku, domy o rzadkich włosach, chorej cerze, tylko kominy marzą. Chuda skarga dochodzi do brzegu lasu, na brzeg wielkiej wody. Chciałbym wam wymyślać imiona, napełniać zapachem Indii, ogniem Bosforu, gwarem wodospadów. Domy przedmieścia o zapadniętych skroniach, domy żujące skórkę chleba, zimny jak sen paralityka, których schody są palmą kurzu. Domy stare na sprzedaż, zajazdy nieszczęścia, domy, które nigdy nie były w tarczy. Szczury domów przedmieścia, zaprowadźcie je na brzeg oceanu. Niech usiądą w gorącym piasku, niech oglądają noc podzwrotnikową. Niech fala ich nagrodzi burzliwą owacją, jak przystoi tylko zmarnowanym żywotom. Tak. Zamyśliłam się przez wiele lat, odwiedzałam miejsce, w którym spoczywa autor pana Cogito na starych Powązkach, nieopodal, ale i zasłużonych, i kościoła świętego Karola Boromeusza. Tymczasem kończą się pierwsze dwie godziny nocy wszystkich świętych, zaduszki jutro i zgodnie z tradycją przypomnę u nas wspomnienia między innymi artystów, którzy odeszli w kończącym się roku, było ich wielu. Dziękujemy. To dla nas ważne, kiedy w świątecznym czasie są Państwo z nami, naprawdę. A my to Beata Wolska. Bardzo dziękuję, Beatko, która dyżuruje tej nocy, realizując program. Wojciech Dorosz, wydawca, oraz Michał Żołądkowski, który przygotował cykl Słowa, Słowa, Słowa, proponując dla nich utwory muzyczne. Te słowa to odejście, rodzina, płomień oraz jednak najcieplejsze słowo świata – bliskość. Thank you. jakoś tak. Nie jest mi nawet żal. Przecież szybko.